tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Zatrucie spalinami w miejscowości Biebrza. Dwie z tych osób niestety zmarły, pozostałe dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Eksperci mówią o absurdzie, kolej podkreśla, że chodzi o komfort. Pasażerowie nie kupią biletów na Pendolino w pociągu. Można nabyć bilet przychodząc 5 minut wcześniej na dworzec. Albo wcześniej przez internet. Pele czuje się już lepiej, legenda światowego futbolu niedługo wyjdzie ze szpitala. Dwie nastolatki nie żyją, dwie kolejne osoby walczą o życie. Wszyscy prawdopodobnie zatruli się spalinami. Młodzi ludzie zamknęli się w garażu w miejscowości Biebrza koło Grajewa. W czasie spotkania towarzyskiego zamknęli się w garażu, a że było im zimno, włączyli silnik samochodu. Strażacy w nocy dostali wezwanie do jednego z garaży. W środku w samochodzie znaleźli 13-latki w wieku od 16 do 17 lat oraz 21-letniego mężczyznę, dodaje Bartosz Kajewski z podlaskiej policji. Dwie z tych osób niestety zmarły, prawdopodobnie w wyniku zatrucia spalinami. Pozostałe dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. 16-letnia dziewczyna w stanie ciężkim i 21-letni mężczyzna w stanie nieco lżejszym. Na razie jeszcze nie wiadomo też, czy młodzi ludzie byli trzeźwi. Podróż Pendolino tylko z wcześniej wykupionym biletem na pokładzie pociągu nie będzie można go nabyć, a za jego brak słono zapłacimy, bo nawet kilkaset złotych. To absurd, mówią kolejowi eksperci. Przewoźnik odpiera zarzuty i tłumaczy, tu chodzi o komfort podróżnych. O szczegółach Aleksander Przoniak. Jeśli bardzo się będziemy spieszyć, wpadniemy na dworzec w ostatniej chwili i będziemy liczyć, że bilet kupimy już w pociągu Pendolino. Taka podróż może nas słono kosztować. Przewoźnik nie chce sprzedawać biletów na pokładach, a osoby, które o tym nie będą wiedziały, zapłacą nawet 650 zł kary. Wątpię, czy ktoś przy takim prezencie jeszcze będzie chciał nie tylko z usług Intercity, ale usług w ogóle kolei w Polsce korzystać. Mówi ekspert transportowy Adrian Furgalski. Prezes Intercity Marcin Celejewski podaje dwie przyczyny takiej decyzji. Ze względu bezpieczeństwa nie można stać w tym pociągu, ale także obniża komfort pasażerów, którzy wykupili miejsca. I zapewnia, że bilet będzie można kupić tuż przed odjazdem. Można nabyć bilet przychodząc 5 minut wcześniej na dworzec. Pociąg Pendolino po raz pierwszy zabierze pasażerów 14 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Został zaatakowany i pobity przez 4 Polaków, ale apeluje, by ta sprawa nie była argumentem przeciwko imigracji w Wielkiej Brytanii. 55-letni brytyjski wykładowca prawa międzynarodowego Paul Koller nie chce, by jego historia uderzyła w obraz Polaków na wyspach. Sami napastnicy w tym tygodniu przyznali się do winy. Teraz czekają na wyroki. Kiedy w sierpniowy wieczór Paul Koller otworzył drzwi w odpowiedzi na dzwonek, spodziewał się znajomych swej dorosłej córki, ale do holu wpadło czterech napastników w kominiarkach, przewróciło go i przez 8 minut okładało z całą siłą pięściami, krzycząc, gdzie są pieniądze. Wezwana przez córkę policja aresztowała dwóch na miejscu, a dwóch wkrótce potem. W ich samochodzie znaleziono palnik gazowy, który miał zapewne posłużyć do dalszych tortur. Paul Koller, który miał pękniętą gałkę oczną, omal nie stracił wzroku i musiał się poddać operacji plastycznej, podejrzewa, że padł ofiarą pomyłki, a bandyci chcieli wymusić należność od jakiegoś innego gangstera. Jak powiedział BBC, chciałby spotkać się z bandytami i poznać ich motywy. Dodał też, że nie zgadza się z podkreślaniem w mediach imigracyjnego kontekstu przestępstwa. W tej historii nie chodzi o imigrację, tylko o bandytów. Większość Polaków w naszym społeczeństwie wnosi do niego wkład. Polska społeczność jest fantastyczna, a wykorzystywanie tej sprawy przez część prasy jako argumentu przeciw Polakom i przeciw imigracji wydaje mi się bardzo niewłaściwe. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Legenda światowego futbolu, Brazylijczyk Pele wraca do zdrowia i niedługo puści szpitalne mury. Taką informację przekazał syn 74-letniego piłkarza. W ciągu ostatnich tygodni Pele był dwukrotnie hospitalizowany z powodu infekcji układu moczowego. Przeszedł także operację usunięcia kamieni nerkowych. Teraz stan trzykrotnego mistrza świata poprawia się. W serwisie Trójki o pieniądzach. 36 milionów euro, tyle w nowym roku Belgowie zapłacą za utrzymanie rodziny królewskiej. Media w Brukseli wyliczyły, że to mniej niż w tym roku. Jeszcze ponad rok temu wydatki na monarchię były trzymane w tajemnicy. Zmieniło się to dzięki reformom przeprowadzonym przez poprzedni rząd premiera Elio Di Rupo i teraz królewskie faktury są upubliczniane. Wynika z nich, że w przyszłym roku dotacje dla członków rodziny króla Filipa wyniosą ponad 13 milionów euro. Do tego należy dodać 22 miliony euro na utrzymanie królewskich rezydencji, opłacenie wyjazdów zagranicznych czy ochrony mieszkańców pałacu. Mimo to na przyszły rok przewidziano pewne oszczędności. Wydatki na monarchię zmniejszono o prawie 3 miliony euro w porównaniu z rokiem 2014. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Czy kupują już Państwo prezenty na święta? Jeszcze jest za wcześnie, no jeszcze praktycznie miesiąc, tak, do świąt. Nawet lepiej wcześniej, bo potem nie ma problemów, potem są kolejki. O prezenty właśnie zapytamy w kolejnym serwisie Trójki. Zapraszamy o 12. Według najnowszych prognoz najniższe temperatury na Podlasiu, w Suwałkach minus 8, w centrum minus 4 to w Łodzi, na zachodzie kraju 2 stopnie poniżej zera to w Zielonej Górze, w Szczecinie 0. W całym kraju sporo chmur, szanse na chwilę ze słońcem są na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga, dysk 1 tera, Windows 8.1 za 2199 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Świat zwariował. Powszechny zachwyt nad możliwościami, jakie dają smartfony, już powoli gaśnie. Teraz ludzkość zaczyna dostrzegać, że ten genialny wynalazek ma swoje wady. Kiedyś mówiło się, że ktoś gapi się jak sroka w kość. Dziś możemy powiedzieć, że gapi się jak hipster w iPhone'a. Koncentrowanie wzroku na telefonie, broń Boże, nie na rozmówcy, to już powszechny problem. Wszyscy dookoła przeglądają się w swoich smartfonach, jakby tam znajdowały się najważniejsze i najbardziej istotne kwestie dotyczące życia. Studenci z Singapuru postanowili rozwiązać ten palący problem tzw. pierwszego świata. Stworzyli aplikację, która ma ułatwiać bezpośrednią komunikację międzyludzką. Jak to działa? Bardzo prosto. Zanim zaczniemy rozmowę ze znajomymi, układamy nasze telefony obok siebie i włączamy aplikację. Kiedy są połączone, na ekranach pojawia się jabłoń, a na niej owoce. Czym dłużej telefony pozostają ze sobą połączone i ich nie dotykamy, tym więcej owoców pojawia się na drzewie. A czym więcej jabłek wyrośnie, tym większa szansa na nagrodę, na przykład w postaci zniżek w sklepach. Przecież w jakiś sposób musimy sobie wynagrodzić te pół godziny bez telefonu, w dodatku stracone na zwykłą rozmowę z prawdziwymi ludźmi. Ostatnio na rynku pojawiła się też nowa zabawka. Normalna Barbie. Co znaczy normalna? Ta lalka ma przypominać typową dziewiętnastolatkę. Nie ma już więc nienaturalnych kształtów, w tym ekstremalnie szczupłej talii i długich nóg. Nie nosi wyzywających drogich ubrań, tylko typowe ciuchy z sieciówki. A na dodatek lalka może mieć też tatuaże, blizny, trądzik, celulit i rozstępy. Przy pomocy naklejek każda mała dziewczynka może urealnić swoją lalkę, dodając jej dowolne mankamenty urody, z którymi codziennie zmagają się miliony kobiet na całym świecie. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Przejrzymy też najbardziej absurdalne aplikacje na smartfony oraz sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. A także porozmawiamy o tych najbardziej zwariowanych pomysłach na powiedzenie sobie tak. W helikopterze nad Warszawą i smaczku dodaje fakt, że ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Świat zwariował. Zapraszam Gabriela Darmetko. Come on. welcome to the cucumber. Świat zwariował. Wielu młodych ludzi start w dorosłość zaczyna od zera. Bez samochodu, mieszkania czy oszczędności. Nawet jeśli rodzice pomagają, to i tak na wszystko nie wystarczy. I wtedy jedyną możliwością, aby zacząć żyć w swoich własnych czterech kątach, jest kredyt. Kredyt na mieszkanie bierze się zazwyczaj na 30 lat. Dla dwudziestoparolatka to czas, który ciężko sobie wyobrazić, no bo nawet tyle nie żyje. Prawie całe dorosłe życie będzie musiał spędzić, będąc w związku z bankiem. Prawdziwą kredytową euforię przechodziliśmy kilka lat temu. Wtedy ceny mieszkań były wysokie, a kurs franka bardzo niski. Na kredyt w tej walucie zdecydowało się 700 tysięcy Polaków. Dzisiaj wielu z nich tej decyzji żałuje, tak jak pan Paweł, który opowiedział mi swoją historię. Głos pana Pawła został zmieniony na jego prośbę. Kredyt we frankach był super opcją rzeczywiście. Ja zrobiłem sobie taką symulację i wyszło mi, że odnosząc do kredytów złotych, frank musiałby podrożeć dwukrotnie, żeby koszt kredytu osiągnął koszt kredytów złotych. No i to wyglądało wszystko, że to jest bardzo fajne, że ma ręce i nogi, że to się, nazwijmy to umownie, opłaca. No problem pojawił się w momencie, kiedy frank się wysypał. Kwota potrzebna do spłaty raty kredytu wzrosła drastycznie. I w przypadku kredytów na mniejsze kwoty, to może nie jest tak bolesne, ale jeżeli ma się kredyt na 1 200 000 zł, to okazuje się, że rata z dużej robi się bardzo duża. I to zaczyna być problemem. A do tego oczywiście, jak w przypadku wielu takich chybionych inwestycji, okazało się, że zadłużenie w banku jest teraz większe niż wartość mieszkania. Po spłacaniu go przez 6-7 lat w zasadzie w niewielkim stopniu spadło to zadłużenie, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że de facto biorąc taki kredyt musimy spłacić w przeciągu tam powiedzmy 30 lat dwukrotność kwoty, którą wzięliśmy. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. No problem był taki, że to było Eldorado i banki dawały kredyty od ręki każdemu, było od groma firm doradczych i sytuacja wyglądała tak, że w te wnioski można było dosłownie cokolwiek wpisywać i bank udzielał kredytu. Później doszło już do tego, że można było brać kredyt powyżej 100% wartości nieruchomości, czyli można było nie mieć grosza przy duszy, tylko jakąś tam umowę o pracę, co teoretycznie miało dawać bezpieczeństwo spłaty kredytu. I można było na przykład wziąć na 110% wartości mieszkania kredyt, czyli kupić mieszkanie, jeszcze mieć pieniądze na wykończenie tego mieszkania. No i oczywiście przyszłość była przedstawiana w różowych kolorach. Jak wiemy, przecież kurs franka jest tak stabilny jak piramida w Gizie, więc nic się nie może złego stać. Szwajcaria, tu się oddycha Kramer, więc to tak trochę wyglądało i wszyscy byli zachwyceni, że dobrze zarabiają i że o, popatrz, bank wyliczył moją zdolność kredytową na 600 tysięcy złotych, a mogę wziąć kredyt nawet na 700, to wezmę na 100% swoich możliwości i wszyscy byli uśmiechnięci i było fajnie, no do momentu, kiedy było fajnie, a później już było trochę gorzej. Jeden ruch, tak? To pokazuje skalę problemu. Myślę, że wiele osób może mieć taki sam problem, że, przybrali kredyt na jakąś kwotę, a później się okazywało, że spłacają, sprzedają to mieszkanie i nagle się okazuje, no tak, ale jeszcze muszą państwo dopłacić bankowi ileś tam. Ja ten kredyt zacząłem spłacać wspólnie z moją byłą żoną, później się rozwiedliśmy. Ona niestety zmarła już po naszym rozwodzie. Nie dopiliśmy do końca kwestii podzielenia tego kredytu, tak jakby. Dokonaliśmy podziału majątku dorobkowego i ustnie dogadaliśmy się, że kredyty bierze ona, ponieważ ona zatrzymuje nieruchomości. I w jednym banku odbyło się to bez przeszkód, natomiast w drugim banku zaczęły się piętrzyć problemy. Z początku nieduże, a koniec końców bank powiedział, że nie wyraża zgody i nie będzie rozpatrywał wniosków o wyłączenie mnie z tego kredytu. W międzyczasie moja była żona zmarła, majątek po niej odziedziczyła jej matka, która stwierdziła, że ponieważ ja jestem cały czas w tej umowie kredytowej, to powinienem 50% tego kredytu spłacać, pomimo tego, że nieruchomość nie jest moja. I sytuacja jest idiotyczna, ponieważ w naszym kraju kredyty wiążą ludzi mocniej niż śluby i wzięcie rozwodu nie rozwiązuje problemu. Bank nie kwapi się, żeby to rozwiązać, pomimo tego, że kredyt jest zagrożony. Bank uważa, że dopóki jakoś tam to się spłaca, to lepiej tego nie ruszać. Ja się nauczyłem jednego. Ja w życiu więcej żadnego kredytu nie wezmę, na pewno. Teraz, kiedy po kilku latach spłacania dług w banku zamiast maleć urósł, a co gorsze wartość mieszkania spadła, u niektórych pojawia się złość, żal do banku i do samego siebie, a przede wszystkim strach. No bo co będzie, jeśli stracę pracę, zachoruję albo po prostu będę chciał zmienić miejsce zamieszkania? Może to być problem, którego nie da się szybko i bezboleśnie rozwiązać, mówi Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. No niestety, no nie ma ratunku w tej chwili, jeżeli ktoś brał kredyt przy kursie franka 2 zł. Jeżeli brał przy kursie 3 z groszami, mam takie osoby w rodzinie, mimo że zawsze mówię, że nie powinno się brać w walucie, w której się nie zarabia, ale te osoby akurat w bliskiej rodzinie brały takie kredyty i są zadowolone. W związku z tym nie wszyscy są niezadowoleni. Ja rozumiem, że ci, którzy brali przy 2, a mają teraz 3,40 parę, czyli 70% więcej, są o 70% bardziej zadłużeni, mają problem, ale nie wszyscy. Dlatego też na przykład rozwiązanie orbanowskie pod tytułem wszystkim przewalutujemy, to nie jest rozwiązanie, bo wielu ludzi byłoby bardzo z tego powodu niezadowolonych. Też są takie głosy z tymi, z którymi rozmawiałam. Oni mówią, że jak brali, no to wszyscy zachęcali do tego, żeby brać. Mówili, że ten frank jest na tyle stabilny, że on na pewno nie urośnie. Banki same chętnie wychodziły z inicjatywą, żeby ludzie brali kredyty. Czy tu można jakoś winę rozpatrywać? Czy w ogóle możemy mówić o czyjejś winie, czy po prostu tak wygląda rynek? Możemy mówić o winie dwustronnej. Nie ulega żadnej wątpliwości. Zarówno banków, które wykazały się, właściwie analitycy tych banków wykazali się krótkowzrocznością, bo to nie była pułapka, tak jak teraz się komuś wydaje, że to jest pułapka. Dla banków to też jest nieszczęściem, posiadanie kredytobiorców, którzy mają trudności ze spłacaniem rat. No, banki najchętniej miały takich, którzy zawsze i bez problemu spłacają. W związku z tym to też nie jest dla nich problem. Więc była to krótkowzroczność analityków bankowych z jednej strony, a z drugiej strony krótkowzroczność kredytobiorców, przy czym oni akurat tą wiedzę mają mniejszą i może nieco mniej byli winni. Aczkolwiek klauzulkę podpisywali pod tytułem, że zdaje sobie pani sprawę z tego, że jest ryzyko walutowe. A skoro ten frank tak urósł, to jest możliwe, że on w przyszłości spadnie? Ale rzeczywiście rynek walutowy, każdy rynek nie jest ulicą jednokierunkową. To, co spadło, musi wzrosnąć i to, co wzrosło, musi spaść. Pytanie kiedy? Jeżeli za 20 lat frank na przykład straci nieco na wartości, czy nawet dużo, to myślę, że ci, którzy są w tej chwili zadłużeni, już spłacą kredyty albo będą blisko spłaty kredytu, także to ich nie uratuje. A czy to prawda, że jeżeli bank ma takiego kredytobiorcę, on ma problemy z wypłaceniem tego kredytu, to ostatnią rzeczą, która się bankowi opłaca, to jest przejęcie mieszkania i sprzedawanie tego mieszkania? No niestety rzeczywiście jest to w Polsce problem. Dlaczego w Polsce? Dlatego, że na przykład w Stanach, ale oczywiście nie tylko w Stanach, jest zasada taka, ale w Stanach jest najbardziej znana, że jest zasada taka, że jeżeli kupuje się dom, bo oni zazwyczaj domy kupują i nie jest się w stanie spłacać, no to się idzie do banku albo bank sam przyjeżdża i mówi daj kluczyki, daj wszystko, wynoś się z domu i już. I kończy się zabawa. I bank nas już zazwyczaj nie ściga. Czasami jeszcze idzie do sądu, ale to się rzadko zdarza. I bank przejmuje odpowiedzialność. No i wtedy, jeżeli ten dom jest o 30-40% tańszy, to strata banku. Cóż, jedna strona ponosi stratę i druga ponosi stratę. U nas tak nie jest. U nas, jeżeli ktoś wziął kredyt na przykład na 1 000 000 złotych, powiedzmy, po 2 złote z franka i teraz jest to 1 700 000 i bank bierze tą jego nieruchomość, ona jest tańsza, bo wziął w szczycie również, w 2007 roku to był również szczyt cen na rynku nieruchomości. No i teraz jest ona tańsza o nie 1 000 000, może nas dostać, a na przykład 800 000, no i 900 000 jest bank, mówiąc swoje, w plecy, prawda? No i to 900 000 idzie za tym biednym kredytobiorcą do końca życia i to jest nie fair według mnie. Z tym należałoby walczyć, tak nie powinno być. Bank powinien mieć świadomość, że on też może stracić. Oczywiście to coś jest za coś, wtedy byłoby trudniej dostać kredyt. Jak sobie radzić, kiedy finansowo i przede wszystkim psychicznie przytłacza nas kredyt? O tym opowiemy już za chwilę. Według analiz kredyty walutowe spłacają się najlepiej ze wszystkich. Zagrożonych kredytów, czyli takich, gdzie zaległości w spłacaniu raty przekroczyły 30 dni, jest około 3%. Czyli niewiele, bo większość ludzi płaci regularnie. Jednak kiedy kredyt zamiast maleć rośnie, a w perspektywie mamy jeszcze 20 parę lat płacenia, można się załamać. I co zrobić w takiej sytuacji? Mówi psycholog biznesu Izabela Kielczyk. To jest naprawdę ciężka sytuacja i tutaj można poszukać też wsparcia wśród znajomych, wśród ludzi, którzy mają podobną historię, też zawarli kredyt, jak oni sobie z tym radzą. Czasami nawet takiego szukać wsparcia i wygadania się wśród bliskich osób, że jest mi ciężko. Czy na przykład ty możesz też na ten moment wziąć jakąś dodatkową pracę, bo oboje jakoś żeśmy się na to zdecydowali. Aczkolwiek ja mam też takie przykłady jakby swoich klientów, którzy sprzedali mieszkanie z tym długiem i stwierdzili, że oni wybierają wolność zamiast życia w luksusie. I stwierdzili, że oni nie chcą być uwiązani. No to już jest naprawdę bardzo świadoma i odważna decyzja, bo niektórzy zrobią wszystko, żeby coś mieć, mimo że będą cierpieć. Także tutaj też możemy wyjść jakoś z tej sytuacji. To jest nasza odwaga, na co w tym momencie my się zdecydujemy. Natomiast nie oszukujmy się, jest to sytuacja obciążająca. Szczególnie w tych czasach rynkowych, jak jesteśmy w tej chwili, że one są nieprzewidywalne. W związku z tym powinniśmy być przygotowani na to, że to jest nieprzewidywalne i że my nie możemy tego do końca kontrolować, bo to nie zależy od nas. A skąd się bierze taki pęd do tego, żeby koniecznie mieć to mieszkanie teoretycznie na własność, ale tak praktycznie to jest własność banku, dopóki nie spłacimy tego kredytu? Na Zachodzie ludzie wynajmują mieszkania i to jest normalne, że mieszka sobie w wynajętym mieszkaniu. Nie czuje potrzeby zadłużania się na połowę życia, a u nas w Polsce takim priorytetem, szczególnie wśród młodych ludzi, jest to, żeby wziąć kredyt i mieć to swoje mieszkanie. No często się to wiąże z tym, że gdzieś takie mieszkanie trochę moje, to daje mi poczucie bezpieczeństwa. Część środowiska od nas wymaga, no masz mieszkanie, to znaczy, że do czegoś w życiu doszedłeś. No a część to trochę rozpieszczają nas, nasi pracodawcy, pensje, bo jak mnie stać, no to dlaczego mogę nie wziąć? I w tym momencie ja nie myślę o konsekwencjach, jakie to rodzi. Jestem szczęśliwy na ten moment, że mnie stać, że fajnie, ale przy podpisywaniu umowy nie myślę, że ja się zobowiązuję na 30 lat. A co jak stwierdzę, że chcę wyjechać gdzieś, tak? Więc bardziej myślmy w tym momencie o konsekwencjach naszej decyzji, nie wiem, nawet za 2 lata, za 5. To czasami ludzi hamuje przed podpisaniem tej umowy. A czy to właśnie można powiedzieć, że to jest taka jedna z najważniejszych decyzji w życiu, wzięcie tego kredytu na 30 lat? No, to jest czasami, jeszcze niektórzy mówią, gorsze niż małżeństwo, bo to już jest takie uwiązanie przez cały czas. To bardzo wypala ludzi też psychicznie i emocjonalnie, więc to jest bardzo ciężka decyzja i warto naprawdę rozważyć wszystkie za i przeciw i niekoniecznie ulegać tutaj namowom sprzedawców, nie wiem, znajomych, bo myśmy też kupili i jest fajnie, tylko naprawdę się zastanowić, jakie ja będę z tego kolejne konsekwencje ponosił i co to dla mnie w życiu oznacza. Czasami wyrzeczenie, że nie pojadę na przykład na jakiś wyjazd, czegoś sobie nie kupię. Czy świadomie naprawdę na to podejmuję decyzję tylko dlatego, żeby mieć takie, a nie inne mieszkanie. Ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na kredyt, mogą rozważać opcję wynajęcia mieszkania. Ale wtedy pojawia się pytanie, czy to jest opłacalne. Mówi Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Niedawno na swoim blogu miałem taką dyskusję na temat, co jest lepsze, czy 30-letni kredyt, czy socjalistyczne w PRL-u czekanie kilkanaście lat na mieszkanie. Wtedy się płaciło grosze, naprawdę grosze. Ja sam miałem takie mieszkanie, które czekałem chyba 12 czy 13 lat. Ale wtedy się mieszkało w hotelu robotniczym, tak jak ja, czy w jakimś wynajmowanym mieszkaniu. A teraz można mieć je od razu, coś za coś, za 30 lat spłacania. No pewnie większość uważa, że lepsze jest to 30 lat spłacania i ja też tak uważam, no bo człowiek młody chciałbym się i rozmnożyć i jakoś rozwijać w ogóle i to jest lepiej na własnych śmieciach. I niewątpliwie przy dobrym rynku pracy, przy rozwijającej się gospodarce, to by było okej. Okay. Zagrożeniem jest co? No utrata pracy. No, bo utrata pracy od razu wiąże się z tym, że nie mogę spłacać i zaczyna się potężny problem. To już każdy musi sam sobie policzyć, czy mu się to bardziej opłaca wynajmować, bo wtedy płaci też, tylko że komu innemu i nie zyskuje w zamian nigdy mieszkania. Czy jednak kupować to mieszkanie, obciążać się na 30 lat. Różnie ludzie wybierają, naprawdę. Niektórzy wolą swobodę, no bo to jest pewnego rodzaju swoboda. Wynajmuję, będzie trzeba, to wynajmę coś tańszego. Nie mam na sobie kredytu, no w razie czego mogę być bambocino, chyba to się nazywa, wrócić do rodziców i u nich mieszkać, prawda? No i tyle. Zawsze mam wyjście. Jak już zaciągnę kredyt, to już się z niego nie wyplączę i to jest problem. Kiedyś Hamlet zastanawiał się być czy nie być. Dziś możemy się zastanawiać, brać czy nie brać kredytu. Świat zwariował. O smartfonach i nadmiernym przywiązaniu do nich mówiliśmy na początku programu. A teraz chciałabym skupić się na aplikacjach. Być może dlatego ludzie nie mogą oderwać się od ekranu, bo cały czas coś przyciąga ich uwagę. Aplikacji na smartfony jest już niezliczona ilość. Niektóre są naprawdę przydatne, chociażby te, które pomagają nam w treningu, liczą kalorie czy pokazują trasę. Ale jest też cała masa kompletnie głupich i bezużytecznych aplikacji. Razem z Tomaszem Domańskim z magazynu Chip przyjrzała się im Violetta Myszkowska. Najbardziej absurdalna aplikacja, jaką pan widział. Moim absolutnym faworytem jest aplikacja o nazwie Yo. Ona dostała 1 200 000 dolarów dofinansowania na stworzenie. Cała jej funkcjonalność polega na tym, że jeden użytkownik do drugiego zalogowanego użytkownika może wysłać krótką wiadomość tekstową, która zawiera słowo Yo. Nic poza tym ta aplikacja nie oferuje. Żadnych innych literek, jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości tekstowej, żadnych innych funkcji poza tym. Po prostu użytkownicy wysyłają do siebie Yo. Możemy powiedzieć o aplikacji, która się zawiesza po uruchomieniu, i to jest jej urok podobno. Możemy powiedzieć również o aplikacji, która sprawdza, czy świat został już zniszczony przez wielki zderzacz hadronów. Na ekranie wyświetla się albo tak, albo nie. Podobno wyświetla się tak, no bo na szczęście jeszcze się nie wyświetliło. Tych przykładów możemy mnożyć tutaj na kilka godzin. To ja podam jeszcze dwa. Po pierwsze, aplikacja mierząca dojrzałość arbuza. No tak, no jak widać, hodowcy arbuzów to ogromna grupa docelowa i potrzebowali takiego produktu. No ja nie jestem hodowcą arbuza, na recenzjach również nie widziałem żadnego dystyngowanego hodowcy, który by się wypowiadał w samych superlatywach. Guzik do niczego. Jest znany ludzkości od lat. Różni inżynierowie budują takie maszyny. Jest taka skrzynka, naciska się guzik z tej skrzynki i wysuwa się ramię robota, które zamyka skrzynkę i to tyle. Więc maszyny do niczego to znany konik w tej branży, więc aplikacje do niczego było tylko kwestią czasu, kiedy się pojawią. Na przykład jest taka aplikacja, która symuluje picie wirtualnego piwa. Ekran naszego telefonu udaje kufel piwa, przelewa się piwo, kiedy przechylimy telefon jakby do ust. A to są w większości bezpłatne aplikacje, tak? Zdarzają się oczywiście jakieś płatne, tylko że no one wtedy muszą mieć już jakąś funkcjonalność. Jeśli chodzi o płatne aplikacje, to jest jakby kolejna kategoria, aplikacja bez sensu. Chyba najsłynniejsza taka aplikacja nazywała się po prostu I'm Rich i z tego co pamiętam kosztowała chyba 1000 dolarów albo 10 tysięcy. Nie robiła nic poza tym, że można się było pochwalić tym, że zobacz, kupiłem sobie aplikację za tyle pieniędzy. Jestem bogaty. Aplikacja, która udaje połączenie przychodzące. Ja się zupełnie nie zgodzę, że to jest aplikacja bez sensu. Ona jest bardzo potrzebna, ona jest bardzo fajna i bardzo użyteczna. Oczywiście skorzystamy z niej być może raz w roku, ale jeśli akurat potrzebujemy z niej skorzystać, możemy nie znaleźć nic lepszego. Na przykład wchodząc na jakieś nudne spotkanie, czy gdziekolwiek, gdzie nie planujemy zbyt długo być, a miło by było mieć jakąś solidną wymówkę, żeby się urwać, nikomu nie robiąc przykrości, możemy ustawić sobie telefon, żeby zadzwonił do nas na przykład za pół godziny. My wtedy oczywiście musimy go wyciągnąć, udać, że odbieramy, przejąć się do słuchawki i powiedzieć, o Boże, to ważny telefon, właśnie dostałem, muszę jechać, przepraszam was wszystkich. Jakby nikt nie czuje się obrażony. Zapalniczka, która wyświetla się tylko na ekranie i potrzebna jest do tego, żeby zapalać ją w momentach, kiedy na koncercie jest grana rzewna ballada. Niektórzy lubią pokazywać takie rzeczy swoim znajomym. To się świetnie sprawdza, tutaj właśnie działa ten efekt poczty pantoflowej, potem idziemy razem na koncert, każdy ma tą głupią zapalniczkę u siebie. Czy ona jakoś zmieniła świat muzyczny? No nie sądzę, ale większość publiczności zamiast zapalniczek, które kiedyś były tradycją, żeby wyciągnąć je na jakimś tam wolniejszym kawałku, wyciąga swoje telefony. Aplikacja imitująca zapalniczkę miała być jakimś tam kompromisem. No ale jest użyteczna, zgodna z zasadami BHP. Chyba wszyscy są szczęśliwi. Oczywiście, jak najbardziej. Ja uważam, że jeśli ktoś ma ochotę stworzyć nawet jakiś najbardziej absurdalny produkt, do dzieła i powodzenia. Być może w przyszłości taki programista postanowi stworzyć coś poważniejszego. Większość tych aplikacji takich absurdalnych jest tworzona jako pierwsze próby zaznajamiania się z systemem operacyjnym, na który te aplikacje są tworzone. Jednak ktoś ma to na telefonie, te aplikacje mają już ponad 1 000 000 pobrań. I też dostają takie duże dofinansowanie? Nie, akurat aplikacja Yo jest takim swoistym ewenementem. Oprócz tego możemy znaleźć jeszcze na przykład aplikację, która podpowie nam, jakie objawy choroby możemy udawać, żeby mieć dzień wolny w pracy, aplikację, która skanując biust podaje jego rozmiar oraz aplikację, która śledzi ruchy naszych jelit. I dalej nie będę już wymieniać, bo jest tylko gorzej.

czym może nam pomóc konsultant ślubny? Na to pytanie odpowie Ewa Wardęga z Krainy Ślubów. Tak naprawdę pomoże we wszystkim, poza jednym etapem, czyli poza formalnościami kościelnymi i urzędowymi. Natomiast w każdym przypadku wskazujemy, gdzie i kiedy należy się udać, żeby ze wszystkim zdążyć. Niestety nie możemy zrobić tego za parę młodą. Nie jest to najtańsza usługa, ponieważ wiedza i doświadczenie i baza danych kosztują sporo, bo też każdy z wedding plannerów wkłada naprawdę mnóstwo pracy w organizację każdej konkretnej realizacji ślubnej. Natomiast klienci, którzy decydują się na wedding planera, też zdają sobie sprawę z tego, że oszczędzają nie tylko czas, ale również przede wszystkim własne nerwy. Zaoszczędzają sobie stresu związanego z organizacją, ponieważ my dostarczamy klientom gotowych rozwiązań, z których oczywiście wybierają konkretne dla siebie, ale cokolwiek wybiorą, to będzie zawsze to dobra decyzja. Plus dużym atutem jest możliwość zaoszczędzenia pewnej kwoty. Oczywiście rzadko kiedy ona się wyrówna z wynagrodzeniem wedding planera. Natomiast my, będąc klientem wielorazowym u konkretnych usługodawców, czy to u fotografów, czy zespołów, czy też w miejscach, gdzie odbywają się przyjęcia, my jesteśmy w stanie wypracować całkiem fajne rabaty, które potem oddajemy naszym klientom. Procentowo wygląda to tak, że w niektórych miejscach mamy nawet około 20% rabatu. Skoro jesteśmy już przy finansach, ile trzeba wydać, żeby po usłyszeniu tej melodii goście bawili się wspaniale, wredna ciotka nie miała się do czego przyczepić, a koleżanki zzieleniały z zazdrości? Biorąc przykład wesela na około 100 osób, myślę, że musimy się liczyć z kwotą od 60-70 tysięcy w górę, biorąc pod uwagę, że organizujemy je w Warszawie i na fajnym, przyzwoitym poziomie. Oprócz pieniędzy potrzebny jest też czas, bo nawet jeśli weselny budżet mamy nieograniczony, to i tak w niczym to nie pomoże, jeśli uroczystość ma się odbyć w modnym miejscu. Swoje trzeba odczekać. Optymalny czas potrzebny na organizację, tak aby przebiegała ona płynnie, sprawnie i bez niepotrzebnego stresu, to moim zdaniem około 9-12 miesięcy. Oczywiście wiem, że jest mnóstwo par w Polsce, które przeznaczają na ten moment aż 2 lata, natomiast no, niekoniecznie jest to potrzebne moim zdaniem. Oczywiście są miejsca, jeśli zależy nam na konkretnym miejscu, które wiemy, że jest bardzo oblegane, to jak najbardziej zarezerwujmy ten termin 2 lata wcześniej, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast swobodnie możemy zacząć organizację 9-10 miesięcy wcześniej i bez problemu ze wszystkim zdążyć. Oczywiście, jeśli będziemy z tym zwlekać, to będą nam uciekać na pewno niektóre fajne opcje, bo też kalendarze najlepszych usługodawców zapełniają się na około rok przed konkretnym sezonem. Trzecią najważniejszą rzeczą przy organizacji wesela jest pomysł. I tu otwiera się przed młodymi wachlarz prawie nieograniczonych możliwości, mówi redaktor naczelna magazynu Wedding Marta Koszarek. Myślę, że nurkowie mają dość charakterystyczny sposób zawierania małżeństw, ponieważ robią to pod wodą. Takie śluby na przykład urządzane są w Tajlandii, na pięknej wyspie Koh Kradan, na przykład, bo tych miejsc na pewno jest więcej. Z tym się akurat tam spotkałam. Śluby tematyczne, czyli takich osób, które są zafiksowane na jakimś temacie, na przykład zdarzają się bardzo często śluby w stylu Gwiezdnych Wojen. W najnowszym numerze na przykład mamy fotostory Wesele na Rancho. Wesele z końmi w takim rustykalnym stylu, ze snopkami siana, z polnymi kwiatami, piękny wystrój. Takie śluby w ogóle są bardzo, bardzo teraz na czasie, takie w powrocie do natury. Często zdarzają mi się pary szalone, które stawiają na mocne kolory, takie zupełnie nieślubne, czyli mocną czerwień, fuksję, fiolety, pomarańcze, żółcie. Miałam też parę, która od początku stawiała na ślub tematyczny i miało być właśnie zupełnie nieweselnie, miało być bardziej na luzie. I to, co zrobiliśmy, to było wesele hawajskie. Co prawda niektórzy podchodzili do tematu sceptycznie na początku, ja też się trochę bałam, że może nam to wyjść trochę tandetnie i kiczowato, dlatego na każdym etapie bardzo, bardzo się starałam, żeby takiego przeciwnego efektu nie osiągnąć. Natomiast myślę, że się udało, gościom się pomysł bardzo spodobał od samego początku. W zaproszeniu też była taka informacja i na tyle pomysł się przyjął, że część gości była też ubrana tematycznie, więc wyszło bardzo fajnie i wariacko. A taki pomysł, który jak pani usłyszała, to złapała się za głowę i pomyślała, o nie, to nie wyjdzie. To się nie uda. Były takie propozycje? Tak. Raz miałam zapytanie dotyczące ślubu cywilnego w helikopterze nad Warszawą i smaczku dodaje fakt, że ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Więc pomijając fakt, że jakby nie do końca jest możliwe latanie sobie nad Warszawą tak, jak sobie chcemy, No to jeszcze fakt zatrudnienia urzędnika, który miałby udzielić prawdziwego ślubu w noc sylwestrową, graniczyło z cudem wręcz. A takie bardziej przyziemne pomysły, co jest teraz najmodniejsze? Na pewno modne są wesela tematyczne, czyli organizowanie całego ślubu i przyjęcia w oparciu o jedną stylistykę, o jeden temat. I to jest główny trend. Innym trendem są wszelkiego typu atrakcje. W sezonie 2014 prym wiodła fotobudka, zdecydowanie. Czyli możliwość zrobienia sobie przez gości szalonych zdjęć w jeszcze bardziej szalonych gadżetach, typu kapelusze, okulary. I sprawdziło się to bardzo fajnie, ponieważ goście dostają zdjęcia wydrukowane 2 minuty po tym, jak sobie je zrobią, więc jest to też forma upominku dla gości. Jednak jeśli ktoś marzy o naprawdę wyjątkowym ślubie, może wyjechać za granicę. Ocean, plaża, palmy, powiedzenie sobie tak w romantycznej i egzotycznej scenerii jest jak najbardziej możliwe. Są na rynku firmy, które zajmują się organizacją ślubów, na przykład na Bali. Katarzyna Fengler z Bali Wille mówi, że młode pary coraz częściej decydują się na śluby za granicą. Tylko tam już raczej nie zaprosi się 100 osób. Największy ślub, jaki udało nam się zorganizować, to było paręnaście osób, więc też się takie zdarzają. Jest to w formie przyjmowanej takiej, że osoby towarzyszące wykupują wycieczkę, czy też uczestniczą w całej podróży z parą. Jasne, że wtedy w tym momencie jest to zupełnie inaczej kalkulowane, bo najczęściej po prostu para opłaca jeden nocleg, czy też całą uroczystość weselną, łącznie z kolacją, czy też jakimiś dodatkowymi atrakcjami, jak tańce balijskie, czy też jakieś pokazy, a cały pobyt taki jest już świadczeniem po stronie gości. Niemniej jednak powiem, że takie pomysły są coraz częstsze i to wygląda tak, że para pada na pomysł, gdzieś się doi, bo jest to dość jednak wciąż niekonwencjonalny sposób pobierania się i przedstawiają ten pomysł rodzinie, znajomym. No wszyscy w pierwszym momencie zastanawiają się, co to za pomysł, czy to w ogóle jest do zrealizowania. Przechodząc dalej, sprawdzając, rzeczywiście jest to możliwe i nagle z takiej małej grupy, która miała polecieć, robi się większa. I mieliśmy taką jedną sytuację, że poleciało naprawdę paręnaście osób. Bardzo podobna liczba jak przy ceremonii cywilnej tutaj w Polsce, więc zdarzają się również większe wyjazdy. A ile taki ślub kosztuje? No podejrzewam, że wszyscy się teraz zastanawiają, ile trzeba wydać, żeby wziąć ślub na Bali. To oczywiście teraz wszystkich mile zaskoczę, bo są to koszta osiągalne. A mianowicie możemy zacząć od kwoty 20 tysięcy za tygodniowy pobyt, przelot, przede wszystkim organizację ceremonii ślubnej na plaży dla 2 osób, czyli jak para decyduje się, to jest tak naprawdę około 20 tysięcy. I oczywiście jest to minimum, jeżeli dołączają goście, jeżeli dołączają jakieś dodatkowe, niestandardowe usługi, czy też tańce, czy prawda, sztuczne ognie, jakieś rejsy, jasne, że ta cena rośnie. Ale naprawdę proszę wierzyć, o 20 tysięcy spokojnie można zorganizować taki ślub z pobytem. Jeśli ktoś zdecyduje się na ślub na Bali, wcale nie oznacza to, że rodzina i znajomi nie mogą wziąć udziału w uroczystości. Od czego mamy nowoczesne technologie? Wprowadziliśmy usługę transmisji ślubu online. Oczywiście staramy się, żeby to wyszło jak najfajniej. Jest tutaj różnica czasowa. Niemniej jednak myślę, że dla każdej osoby zainteresowanej będzie mogła poświęcić czy też swoją noc, czy jakieś pół dnia, żeby dopasować się do tej ceremonii, która będzie na Bali, dlatego że to jest około 7 godzin. W czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie to zrobić. Podobno na ślubie i weselu nie warto oszczędzać, bo to jedna z najważniejszych uroczystości w życiu. Jednak według przeprowadzonych badań, czym droższy pierścionek zaręczynowy i czym większe wydatki na wesele, tym częściej małżeństwa się rozpadają. Z badań wynika, że osoby, które wydały na wesele więcej niż 60 tysięcy złotych, podpisały potem 3,5 raza więcej papierów rozwodowych niż pary, które na ślubie zaoszczędziły. Dlaczego tak się dzieje? Badacze twierdzą, że czym więcej wydajemy, tym większy stres przeżywamy, co odbija się na relacjach międzyludzkich. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well, yeah.